Wiktora Yanga. 10, 11, 12 i 20 grudnia. Transmisje tylko w Polskim Radiu Chopin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 grudnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Szczyt klimatyczny w Madrycie wkracza w drugą fazę. Do rozmów włączą się ministrowie środowiska z całego świata. Rewolucyjne zmiany w Arabii Saudyjskiej. Nie będzie już separacji kobiet i mężczyzn w restauracjach. W serwisie też Bruksela, która zakazuje picia alkoholu w nocy w centrum miasta. Skarżą się bowiem mieszkańcy, że w centrum miasta nocą jest coraz bardziej niebezpiecznie. Po dniu przerwy w negocjacjach delegacji prawie 200 państw na ONZ-owskiej konferencji COP25 w Madrycie szczyt klimatyczny wkracza w drugą fazę. Jutro w rozmowy włączą się ministrowie środowiska z całego świata. W pierwszym tygodniu negocjacje prowadzi się na niższym eksperckim szczeblu, a w drugiej części szczytu w rozmowy włączają się ministrowie środowiska, mówi Justyna Orłowska z polskiej delegacji. W drugim tygodniu problemy, które nie zostały rozwiązane w pierwszym tygodniu, przechodzą na polityków, na ministrów i tam będą dogrywane, zamykane poszczególne tematy. No i zawsze celem pierwszego tygodnia jest to, żeby jak najmniej tematów przeszło na poziom polityczny, a jak najwięcej zostało rozwiązanych na etapie technicznym. Negocjatorzy pracują nad punktem, którego nie uzgodniono na poprzednim szczycie COP24 w Katowicach, to reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Szczyt, w którym bierze udział ponad 25 tysięcy uczestników, potrwa do piątku. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. W uroczystości w Hrubieszowie wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który dziękował lubelskim terytorialcom za gotowość do obrony Polski. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają wojska operacyjne w obronie wschodniej flanki NATO, mówił szef MON. Bardzo się cieszę z tego, że tak dobrze współpracujecie zarówno z pułkiem rozpoznawczym, jak i z żołnierzami z 18 Dywizji Zmechanizowanej, ale także chciałbym podziękować za współpracę ze Strażą Graniczną, bo te wszystkie służby stoją na straży naszego bezpieczeństwa. W czasie mijającego weekendu przysięgę wojskową złożyło 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Arabia Saudyjska znosi separację kobiet i mężczyzn w restauracjach, w których do tej pory obowiązywały przesłony oddzielające część damską i męską, osobne sale lub nawet osobne wejścia dla pani i panów. Światowe agencje zauważają, że zmiana ta może się wydać konserwatystom na tyle kontrowersyjna, że władze królestwa wprowadziły ją bez rozgłosu. W całej Arabii Saudyjskiej nadal obowiązuje norma, zgodnie z którą w miejscach publicznych kobiety i mężczyźni są rozdzielani w szkołach, na uniwersytetach, a nawet na weselach. W sierpniu zniesiono przepis, który ograniczał swobodę podróży kobiet i pozwolono, by występowały one o paszport. W czerwcu ubiegłego roku królewski dekret pozwolił kobietom siadać za kierownicą samochodu. Władze Brukseli zdecydowały o wprowadzeniu zakazu picia alkoholu w nocy w centrum miasta. Burmistrz ma nadzieję, że zakaz rozwiąże problem zakłócania porządku i drobnej przestępczości. Ta sprawa od dłuższego czasu była dyskutowana przez Radę Belgijskiej Stolicy. Skarżą się bowiem mieszkańcy, że w centrum miasta nocą jest coraz bardziej niebezpiecznie. W końcu zdecydowano się na wprowadzenie nocnego zakazu picia alkoholu na ulicach na okres próbny. Zacznie on obowiązywać od lutego i potrwa do sierpnia. Po tym okresie władze Brukseli przeanalizują skuteczność zakazu. Za jego złamanie będzie grozić kara w wysokości 350 euro. Zakaz nie będzie dotyczył natomiast restauracji z ogródkami lub tarasami gastronomicznymi. Ponadto pić alkohol będzie można podczas festynów czy różnego rodzaju imprez po wcześniejszym otrzymaniu zgody władz belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna i deszczowa noc. W górach spodziewany jest też deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 3 do 6 stopni. Chłodniej w Zakopanem, tam tylko 1 stopień. Jutro dużo chmur, ale będzie się też przejaśniać. Miejscami słaby deszcz, w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 7 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up. say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby zaprosić Państwa na koncert amerykańskiej grupy Molly Hatchet. This next song's for all y'all lovely ladies out here tonight. And all the lovely ladies all over this planet. Who've got that good old fashioned American pride. Molly Hatchet to w powszechnej opinii jeden z trzech najważniejszych zespołów Southern Rocka, obok Allman Brothers Band i Lynyrd Skynyrd. Allman Brothers już przeszli do historii. Lynyrd Skynyrd niedawno wydali pożegnalną płytę, a Molly Hatchet wciąż w akcji. Najnowsze wydawnictwo Battleground jest dwukompaktowym albumem koncertowym. Zawiera 19 utworów. I to nie jest jeden koncert, taki oryginalny koncert, tylko płyta stworzona, wybrane utwory z kilku występów nagranych w Europie. Ale to wszystko zmiksowane i słucha się tego tak jak jednego koncertu. No i nie trzeba tu za wiele dywagować. To jest taka płyta, którą odpalamy raczej nie w telefonie, tylko w domu lub w garażu na sprzęcie z jakimś solidnym głośniczkiem basowym i jedziemy. Swallowed up by the night. Up ahead, a stranger hides with a tombstone in his eyes. The stranger knows this is his very last ride. Across the Można oczywiście odpalić w telefonie ze streamingu, ale lepiej gdzieś w garażu z jakimś dobrym głośniczkiem basowym. Nowa płyta Molly Hatchet zatytułowana Battleground, dwukompaktowy album koncertowy. Gdyby mieli Państwo ochotę na coś spokojniejszego, ale także w dobrych warunkach odsłuchowych, to donoszę, że kilka dni temu ukazało się kolejne audiofilskie wydanie płyt zespołu Dire Straits. Za dzieło odpowiedzialna jest znana firma Mobile Fidelity Sound Lab, która zadbała o doskonały nowy mastering z oryginalnych taśm nagraniowych. Wydanie jest limitowane, każdy egzemplarz ma swój numer. Płyty są wydane w standardzie Super Audio CD, ale można ich słuchać także na zwykłych odtwarzaczach płyt kompaktowych. Tanio nie jest, ale wiadomo, prawdziwe przyjemności muszą trochę boleć. Thank you. klasyczne płyty Dire Straits z sygnaturą Mobile Fidelity Sound Lab. Duża przyjemność, nawet jeśli bolesna finansowo. No to jeszcze coś kameralnego mam dla Państwa. Tu także dobry głośnik się przyda, bo mamy do czynienia z pięknym fortepianowym brzmieniem. Wystąpi dla Państwa z nową płytą zespół Tubis Trio. Tubis Trio i kolejna trzecia płyta studyjna. Dwa lata temu była świetna The Truth, w ubiegłym roku równie dobrze przyjęty Flashback. No a teraz nowa płyta So Us ukazała się zaledwie dwa dni temu. Autorem wszystkich kompozycji jest lider pianista Maciej Tubis, ale ostateczny kształt płyty jest dziełem całego zespołu, który obok lidera tworzą Paweł Puszczało kontrabas i Przemysław Pacan perkusja. No i który to zespół starał się uzyskać w nagraniach studyjnych brzmienie i energię, jaką prezentuje na koncertach. A koncerty są dla Tubis Trio bardzo ważne. Trasa związana z tym nowym albumem będzie w lutym i w marcu przyszłego roku. Na razie płyta do słuchania. Mam dla Państwa od zespołu 3 egzemplarze. Aby wziąć udział w losowaniu, trzeba wysłać do Minimaxu tak zwanego maila. A w temacie tej wiadomości proszę wpisać tytuł co najmniej jednej płyty Tubis Trio. Thank you. zespół Beast Trio przypisywany jest do najszerszej sfery muzyki jazzowej. Głównie chyba ze względu na skład instrumentalny, jak fortepian, kontrabas i perkusja, a zwłaszcza kontrabas, no to musi być jazz pewnie, ale jak Państwo słyszą, to już jest taki jazz XXI wieku, tu nie ma jakimś wędrowaniu w 10-minutowe solówki. Tu się gra zespołowo, rytmicznie, z ekspresją rockową niemal, no, zwłaszcza na koncertach, też Państwu bardzo polecam to Beast Trio. No, na ekranie komputerowym widzę zainteresowanie, więc tu także będzie losowanie. Umówmy się, maile w tej sprawie do północy będę od Państwa przyjmował. I od początku audycji widzę także w poczcie internetowej, że Państwo pamiętają. No wiadomo, dziś 8 grudnia, dziś 39 lat mija bez Johna Lennona. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. Together, darling, join the human race. Na szczęście ten żałosny człowiek, który 39 lat temu strzelił Lennonowi 5 razy w plecy, nie zyskał jakiejś wielkiej popularności w tym pewnym dziwactwie. Zdaje się, że do dziś odsiaduje karę dożywotniego więzienia. Nie zasługuje nawet, aby o nim wspominać. No ale strata jest w tym przypadku niepowetowana, bo wierzę głęboko, pewnie nie tylko ja, że głos Johna Lennona, gdyby żył, byłby dziś słyszalny i byłby to na pewno głos w jakiś sposób inspirujący. 8 grudnia to także rocznica urodzin Jima Morrisona. Wokalista zespołu The Doors był rówieśnikiem Micka Jaggera, gdyby żył, miałby 76 lat. Jagger dokładnie 3 lata temu został ojcem po raz 7. Morrison zmarł w 1971 roku. Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention.

music's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. While the music is your special friend, dance on fires in the intense. Music is your only friend. I oto mały przegląd gwiazd największej orkiestry świata nam się uczynił w Minimaxie, no ale taki dzień, 8 dzień grudnia. Dziś także 72. rocznica urodzin Grega Allmana, wokalisty i organisty zespołu The Allman Brothers Band. Ten wspaniały artysta zmarł 2 lata temu, ale nagrania pozostały. Tak, przepraszam Państwa bardzo, no zdarza się. Płyta archiwalna, płyta zabytkowa i płyta podskakuje w odtwarzaczu. Proszę wybaczyć. No to tyle dzisiaj pożegnań i tyle muzyki. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk przed mikrofonem z najniższymi pokłonami. Dziękujemy Państwu. To był Minimax. Dziękujemy.